بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبته أجمعين، وبعد. تنسوما الدرة، الدرة اليتيمة في علم الله. هي كتاب منظومة يا الدرة اليتيمة كتك علم النحو، وهي من الأصول التي نقلت مسين جنبها يبني عليها الإنسان فروع المسائل. أنا جميع جوياك يا منادام فروز مسائلي مبالي مبالي، إنكم أنا وزك مليا كتك شروحات أو كتك زل فروع مبقى وذبيتي أصول. من ضبط الأصول ضمن الأصول، من يثبت مسيني باسي على جذامينيا وفيكا بإذن الله عز وجل. كل من أراد أن يتعلم فن من فنون العلم لا بد أن يعرف مبادئ هذا العلم أو هذا الفن. يجري لي أبالي أن أتاك أسومي فاني يقول مفن ذا علم إن بيدي وانزا أدوي زي مبادئ فيدي فيانزو يقولوا نيتا مدخل هو يدوكتا كلا فاني كنا قوانا بيدي فيانزو بيكي زي مدخل إذا يفن كسما نحو، كنا مبادئ إذا نحو كسما أصول الفقه، كنا مدخل إذا أصول الفقه وكسما فقه، كنا مدخل إذا فقه يوم كم فنقد كما تبين مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الإمام ابن بدران أنا كتابه نيتوا المدخل إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله، سيسكة مذهبية مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، فكتابه نيتوا المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي أو القواعد المدنية فيها، عن بابه فينا توليزية زي كانوني المسيجي يكويزة كسوم مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. وهي كلا فان هو كنا زيد مدخل زموانزو أمبازو انتو أنا تكيوا وانزا أزبهم نازو، وهي عشرة نازو نكون وهي عشرة نزلنا نقابلكم بلا كونني وتفاتا يكتب لي بينجي مشيخ جزاكم الله خيرا. نعم، قال محمد بن علي الصبان أبو العرفان المصري المتوفى سنة 6200 وألف، هو منتبون Abu Adi Muhammad ibn Adi As-Sabbani abayni Abu al-Irfan al-Masri amefariki mwaka 1206 wa huwa sahibu al-Hashiyah al-Mashhura ala sharh al-Ashmuni. Kuna Hashiyah al-Ashmuni fi ilm an-nahw, Hashiyah al-Ashmuni katika ameweka hashia katika Alfiya ibn Malik au katika sharhi ya Alfiya ibn Malik, nadhani itakuwa Ibn Aqil. Huyu al-Ashmuni jina lake anaitwa Adi ibn Muhammad ibn Isa al-Ashmuni, amekufa mwaka 918. Anasema inna mabadi'a kulli ilmin ashra al-hadd wal-mawdu'u thumma ath-thamara wa fadluhu wa nisbatun wal-wadi'u wal-ismu li-istimdadu hukmun shari'u masa'id wal-ba'du bil-ba'd iktafa wa man daraja jami'a hadha ash-sharafa. Kwamba hakika vyanzo hii mabadi iite vyanzo iite madhal namna ya kuingia katika ilmu. Mabadi ya kila ilmu ni 10. Jambo la kwanza ni al-hadd ambao ni ta'rif, wal-mawdhu' mawdhu' somo la hiyo mawdhu' hiyo mawdhu' ina hilo somo linahusiana mawdhu' gani, ath-thamara matunda na faida ya hilo somo, wa fadluhu na ubora wake, wa nisbatun nisba ya hiyo ilmu na ilmu nyingine, walwadhiu na aliyeiweka hiyo elimu, walismu listimdad na jina la elimu hiyo, walistimdad na inaegemea wapi, inastadili wapi hiyo elimu, hukmu shari katika hukmu ya sheria, nini hukmu ya sheria katika hiyo elimu, ni hukmu ya kuisoma hiyo elimu, masail walbaadu bilbaadi iktafa masail ya elimu hiyo, yani fani za elimu hiyo, walbaadu bilbaadi iktafa na baadhi ya maulama wametosheka na baadhi ya masala fulani ambao labudda minha, waman daraja jamia hadha sharafa, na yule mwenye kukusanya yote basi atapata utukufu ambao wameongeza wengine baadhi ya maulama ya 11 wakasema sharafu yani sharafu hadha alilm. Qawluhu masailu walba'd ay ba'd ahli alilm bilba'd iktafa ay bi ba'd hadhihi almasail duna al-ashara, wametoshika na baadhi ya masala mengine, wametoshika na baadhi ya haya masala yasiyokuwa 10 yani aqallu min al-ashara, iktafa bidhikriha liqad bililmi, wametosheka kutaja masala machache siyo yote mtajia talibu ilmi. Kwa maana fala yahtaju ayustaufa jamiu almabadi al-ashara, haihitaji yani siyo lazima kuyakusanya masala yote haya 11 au masala yote 10, wa innama yuktafa bi thalathi min al-ghafil ghalib, bali huwa inatosheka kwa masala mangapi, matatu katika ghalib. Yani unaweza kuwa unaelezea fani ikatosheka tu kuelezea masala mangapi, masala matatu tu basi, mabadi matatu, nayo ni nini? Wa hiya al-hadd wal-mawdu' wath-thamara. Al-hadd yani kujua taarifu ya hiyo hilo somo hiyo fani, walmaudhu' na maudhu' inayozungumzia katika hiyo somo, wa thamara na vile vile matunda ambayo yanapatikana katika hilo somo. Waqad yazidu albaadhu bidhikri alhukm, baadhi ya maulama wanaweza kazidisha wakaongeza wakataja hukumu ya hiyo fani. Kwa nini? ليعلم طالب العلم حكم العلم الذي يتعلمه ili طالب العلم hawezi kujua hukumu ya kile ambacho anachokisoma. Kwa hiyo wakitaja taarif wanataja maudhu na wanataja thamara na wanataja hukumu ili طالب العلم ajue nini kwa nini anasoma hiyo fani. Isije kawa hiyo fani haifai ikawa sasa ni laiba kama anafanya vile mchezo. Kwa hiyo ajue ni nini hukumu ya kusoma fani hiyo. Kisha qala Ahmad Muhammad ibn Ahmad ibn Yahya ibn al-Abbas al-Maqdisi al-Masani al-mutawaffa sanata 98 huyu Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Yahya Abu al-Abbas al-Maqri at-Tilmisani amekufa mwaka 986. Anasema pia katika hizi al-mabadi al-ashara kwamba man rama fannan falyuqaddim awwalan ilman bihaddihi wa mawdu'in fana aw mawdu'in tala wa wadi'in wa nisbatin wa mastumid au wa mastamad wa minhu fadluhu wa hukmun wa tamad wasmun wa ma afada wal masailu fatilka ashrun lilmuna wa sairun. Yeye akawa amelita beti hizi lakini nazo zinabidi yale masala ambayo yamepita kwamba man rama fannan yule mwenye kusudia kusoma fani falyuqaddim awwalan basi atangulize kwanza ilman bihaddihi kuifahamu haddi taarifu ya hiyo ilmu anayoisoma wa maudhu' na maudhu' tala baada yake aanze na kujua taarifu ya hiyo fani anayoisoma kisha afuatishe maudhu' nini maudhu' ya hiyo fani, hiyo fani inaelezea nini. Wasmun wa ma afada wal masailu pia ajue jina la hiyo fani wa ma afada na faida ya elimu hiyo ya fani hiyo wal masailu na masala ambayo yanazungumzwa katika hiyo fani fatilka ashru lilmuna hayo ni masala kumi kwa yule ambaye ana raghba ya hiyo fani, yule ambaye anaipenda hiyo fani kuisoma. Wasailu na yule ambaye anauliza kuhusiana na hiyo fani. Wa baadhihum minha ala albaadhi iktasab, na baadhi yao wakazungumzia baadhi ya masaili katika hiyo fani wakafukunizika katika baadhi ya hayo ambayo tumesema kwamba ni alhad ni almawdhu' kisha nini ni athamara kisha tukasema wengine wanazidisha naongeza nini alhukm fatilka ashru lilmuna naam wa man yakun yadri jami'aha iktasar au intasar wa man yakun yadri jami'aha intasar, yule ambaye anazifahamu zote basi anakuwa ni mshindi, anakuwa mshindi. Tayib, manhaj ya murajaa wetu katika hii adurra adurratul yatima, duyatul yatima ni matini ambayo ni fupi ambayo inamwelekeza mtu ambaye ni mubtadi kuanza kuisoma ilmu an-nahw, yani mtu ambaye anaanza kusoma, ndio maana ya mubtadi, anaanza kusoma ilmu an-nahw. Kwa yule ambaye atakuwa anaanza, yani kwa maana hajawahi kusoma nahw abadan, yani hajawahi kabisa, sasa ndio tunaanza. Na yule ambaye ashawahi kuanza tunafanya murajaa. Si tumeelewana hapo? Yule ambaye ashaanza tunafanya murajaa. Na katika utaratibu wetu tunamtazama yule anayeanza kabisa, sio wewe ambaye ashasoma, kwa sababu wewe ambaye ashasoma tunafanya murajaa, na yule ambaye anaanza ndo anaanza. kwa maana anayeanza hatutakiwi overdose, tunampa ili elimu ya mwanzo. Na hapa sasa katika hii manhaji ambayo tunaitumia kwamba tunazifuku na fuku ibarati, tunazifunua zile ibara, yale ambayo yamejificha ficha katika dura sisi tuniyafungua. Kama kuna onekana kwamba kuna zile fundufundu, basi hatuzitaji, tunazifungua ili yule talibul ilmi almubtadii aweze kuzifahamu. Kwa hiyo hatutofanya itnab, bali tutafanya ijaz. Huu ndio utakuwa mwenendo wetu. Kwa hiyo inawezekana katika masala miongoni mwa masaili ya durra ambayo yametajwa katika masala ya nahau, mengine tutayaacha kwa sababu yatakuwa hayanasibiani na matni, na hiyo ndiyo maana ya talabul ilmi bitadarruj, kusoma elimu kwa hatua au hatua kwa hatua. Na sisi vile vile tutasoma hivyo hivyo, kwa maana kufanya murada kwa kutazama hii matni ya durratul yatima, na baada yake mtu anafatisha matni nyingine. Na hii matni la siyama inafanana sana sana na matni al-ajuramiyya fi ilmi an-nahw, au muqaddimatu al-ajuramiyya katika ilmu an-nahw. Mtu vile vile ataendelea baada ya ajuramiyya, mtu anasoma mutammima au anaruka moja kwa moja anaingia kwenye qatru nada wa badlu sada, anasoma matni kisha anasoma sharhi, baada ya hapo anasoma alfiya ibn Malik kisha anasoma zile shuruhati za alfiya ibn Malik wala sharhi moja kama ibn Aqil, au anasoma awdah almasalik. Kwa hiyo yule ambaye anakuwa mara nyingi anataka awe ni nahwiyan, yani awe ni lughawiyan moja kwa moja, inatosha tu kusoma na kuendelea hizo alfiya, na kaingia na vitabu vingine ambavyo ni vya lugha katika inahau na katika sarfu wa ma ila dhalika. Na ama mtu huyo mujaddad wa kusoma, yani kwa mfano hapa Sheikh Jaafar anasomesha kitabu mathalan, akakwambia soma mbele yake, una uwezo wa kusoma na usikosee nahau wa kuisoma durratul yatima au kuisoma nini al-ajuramiyya. Sisi tumefahamiana hapo, inatosha tu, inasoma inatosha kuzungumza Kiarabu na usikosee, yani cha juu katika juu kama ni fatha au ni dhamma, na cha katikati ukiweka katikati kama ni kasra au vivile cha juu kama sukunu. Huo uwezo nao tu kwa kusoma tu matini al-ajuramiyya na kusoma hii mukaddima tu na kusoma hii nabu adurrati al-yatima, inatosha tu kuzungumza Kiarabu na usikosee nahau, inatosha tu. Na ukiongeza mutammima wewe ni kidume pia, inatosha kabisa kuzungumza Kiarabu. Lakini sasa unataka ujue sana Kiarabu, ujue yani ujue nahau huku na kule, inabidi sasa uendelee na qatlu nada wa badlu sada, uendelee na alfiya ibn Malik, uendelee kama vile tumesema hashiyatu al-ashmuni, ukishasoma zile sharhi ya ibn Aqil usome na hashiyatu al-ashmuni, usome na vitabu vingine ambavyo vinafuatia katika lugha ili uweze kuwa ni nani, ni mtu ambaye unaweza kuwasaidia watu katika swala zima la hii ilmu ya nahwu. Hii ni jambo la kwanza. Jambo la pili, tutakuwa tunasoma tumepumzika dakika tano, lakini hayo mapumziko ya dakika tano sio kwamba mtu anaenda kule bati nzuri hapa sijaona mamalishi, yani mamalishi, yani wale wanawake ambao wanapika chai bati nzuri sijawaona. Kilichotuleta hapa ni kwa ajili ya kupata faida wa mashekhe, na mashekhe walillahi alhamdu wal minna wanakaribia kufika. Kwa hiyo hapa tunasoma, sisi tukawa tunasoma hapa, mtu akaanza kusema kwamba ana njaa. Hapana, kama una njaa ni kitendo cha kubeba mgebuke ukaja nao darasani, ukiliwa njaa kula hapo hapa darasani, kwani shida iko wapi? Kuna shida kila darasani? Shida ipo kweli? Shida haipo. Kwenye darasa yangu ukiwa nasomesha wewe kula hata darasani, lakini ukae unasoma, kwani shida iko wapi kila darasani? Ukija na mgebuke wake wapo wakisalafu ukala darasani, shida iko wapi? Eh? Shida ipo mashehe? Shida ipo? Hamna shida. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye anaweza akaja nao, au mwingine akaja na mhogo, au akaja na kiazi, au akaja na ndizi, chochote kile ambacho mtu anaweza kuja nacho aje nacho, tutakuwa tunapumzika mapumziko, kwa maana tunajinyosha, tunajiweka sawa. Alafu kisha tunakaa baada ya dakika tano, tunafanyaje? Tunasoma. Tumefahamiana na mashaikh, na biidhnillahi unaweza kukuta jumla tunapiga beti 80 kwa siku ya leo. Nimetia nia hivyo, 80 baitan shi'riyan. Tumeelewana Abu Duhaimah al-akhi huyu. Leo tunaenda kusoma beti 80 kwa sababu naona viwanja kama vile leo ni vya majlisi ya mashafii. Nikiwa naangalia hapo naona kwamba viwanja ni vya majlisi ya shafiia, sioni kama kuna mtu mwingine ambaye ataweza kuingia katika hivi viwanja vingine, labda huko mbele tutakapoendelea. Kwa hiyo leo tukie nia kwamba tunasoma beti ngapi? 80 biidhnillahi azza wa jalla. Nadhani tumeelewana vizuri mashehe, tuko pamoja. Hapa ni Kigoma. Annahau lughatan, nahau katika lugha lahu iddatu maani, ina maana mbalimbali. المعنى الأول القصد. المعنى الأول القصد، تقول نحوت جهة زيد، نحوت جهة زيد أي قصدتها. أن كما أنا نمكسودية كوليكية وكان وزيد. الثاني المثل زيد نحو علي أي مثله، يعني زيد كما علي من فنوات، يعني واو نساوة إما ورسومة بموجة أو تبيعون موجة أو وقت كمان هجموجة. الثالث المقدار، عندي نحو ألف، عندي نحو ألف أي قدر ألف، عندي نحو ألف أي قدر ألف، يعني كما أنا مقدار. هذا نحو يقول كما أنا يا مقدار. المعنى الأول معنى يا كوانزا أكثرها وأظهرها، ندي أبوي نتميك زيد ندي أبوي يكو ظاهر أبو ما نكن نيني القصد. النحو في الاصطلاح، نحو كالاصطلاح هو علم يعرف به أحوال الكلمات العربية عرابا وبناء، ni elimu ambayo inafahamika kwayo hali za maneno ya Kiarabu. Iraban, sawasawa hayo maneno yawe ni mu'rab, kwamba yanakubali kubadilika kutokana na zile awamil kama sayati maana insha Allah, wa binaan, na kwamba ni mabuniyan, kwa maana yana lazimu hali moja. Wa binaan, kwamba yenyewe ni mabuniyan, kwa maana yana lazimu hali moja. موضوع علم النحو ني الكلمات العربية، ني منين يا عرب، من حيث يبحث عن أحوالها، بل أنباب ينقو نحو ينتفد يبحث ينفن تنجز ينتفد كتك سيدي حالي. Nahau inakuwa inafanya bahthi katika zile hali za maneno, ahwalu kalimati al-arabiyya, yani kwa maana inakuwa inatazama hasa mwanzo na mwisho, inakuwa inatazama hasa mwanzo na mwisho, au tunaweza kusema kwamba inakuwa inatazama mwisho, na hii inakuwa ni adhhar, nahwu kutazama mwisho inakuwa ni adhhar. Thamaratuhu wa fa'idatuhu, thamara ya ilmu nahwu na faida yake, ma'rifatu shawabin al-kalami min khata'ihi, ni kufahamu maneno ya sawa katika maneno, kufahamu sawa katika maneno, min khata'ihi, kutokana na yale makosa yake, liyuhtaradha bihi an al-khata'i fi lisan, ili kujikinga, ili kujikinga na hii ilmu ya nahwu kutokana na makosa ya ulimi, na hasa hasa yanakuwa ni makosa yale ya wazi. Ima mtu anaweza kukosea ikawa ni sababu kulisani, kama ulimi umemtangulia, na ima mtu anaweza akakosea kwa sababu amekosea lakini ikawa kosa haliko wazi. Na ahyana ukhra, mtu anaweza akasema neno kadhani amekosea katika nahwu, lakini akawa ametumia wajhi mwingine, akawa ametumia wajhi mwingine katika masala haya. Ghayatu ilmi nahwu, lengo na ukumu wa ilmu ya nahwu, lengo lake ni kwamba alisti'anatu bihi ala fahmi maani ya kalami Allah azza wa jalla wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nahwu lengo lake ni kutoa msaada, ni kutoa msaada juu ya kufahamu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wa kadhalika fahamu al-ulum al-arabiyya, na vile vile kufahamu maneno ya Kiarabu, al-mu'inati ala fahmi ma'aniha au ma'anihima, elimu ambayo kufahamu maneno ya Kiarabu ambayo pia ni msaada wa kufahamu maneno ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, yani al-kitab wa sunnah, wa hiya al-ulum al-musilatu ila khayri dunya wal akhirah, nazo ni zile elimu ambazo zinakufikisha juu ya kuifahamu au kwenye heri ya duniani na akhirah. Kwa maana hizi elimu nyingine ambazo sio kitabu na sunna hazifundishwi zenyewe kama zenyewe, yaani maslahi yake hayafupiliziki katika elimu zenyewe, bali zenyewe zinasomwa kwa ajili ya maslahi ya kuifahamu Qur'ani na sunna. Wa fadlu al-ilmi an-nahw, ubora wa elimu ya nahwu, ni da'amatu al-arabiyya, ni kule kuihudumia lugha ya Kiarabu, kanuniha, da'amatu al-arabiyya fi kanuniha, ni kuihudumia lugha ya Kiarabu na kanuni yake, zile kanuni za Kiarabu zinahudumiwa na ilmu an-nahwu. Qala Umar radiyallahu ta'ala anhu, أنا سمع عمر رضي الله تعالى عنه، تعلموا اللحن، يفوزين لغة يا كيارابو والفرائض، يفوزين لغة يا فرائض، فإنه من دينكم، حقيقة ما بها ينكتك دينيين، ويوك يسمع لغة يا كيارابو، فيها نكتك نيني، نكتك ديني. نسبته، نسبة هي علم، يعني علم علم النحو ينسب الى العلوم العربيه، هي علم النحو ونسبشها كتك زيد فان زي علم يا كيارب، زيد فان زي علم يا كيارب. واضعه علي ويك هي علم النحو المشهور ان واضعه مشهور كما يلي أباي أميوك هي علمية كيارابو هو أبو أسود الدؤلي، هي نديو مشهور كما يلي أميوك هي علمية نحو ني أبو الأسود الدؤلي. نا ألقوانين ألفانيهيو ونسمى بإشارة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هي ألقوان إشارة نأمر يا أمير المؤمنين Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an ismu ilmi nahw dina la ilmi nahw ni ilmu nahw dina la ilmi nahw ya fanni nahw ni ilmu nahw ilmi nahw wa sababu tasmiyatihi nahwan la sababu ya ilmi nahw kuita nahw huwa ma nukila min Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ni yale ambayo yamenukuliwa kutoka kwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu kwamba anna aliyan allama abul aswad kwamba Ali ibn Abi Talib alimsomesha abul aswad anna al-kalama ismun wa fi'lun wa harf kwamba majina kwamba maneno ni jina vitendo au kitendo na harf نبي بيه رسل وأن منهما يكون مرفوعا ناكم سميش كما قد كهيو مدينة أو قد كهيو مدينة هنا يلي أبين يكون مرفوع ومنهما يكون منصوبا نكون يلي أن يكون منصوب ومنهما يكون مجرورا نكون يلي أبين يكون مجرور ثم قال له كيش أكم نبي أبو الأسود أكم وشيء عينك يليك نحوه أقسم أنه نحو هذا أنه نحو هذا وما نبيت ما بيت هيا فسمى فسمي بذلك أو فسمى بذلك نحوا فسمى بذلك نحوا أكاو أميت هاي هما نحو واستمداد علم النحو استمداد علم النحو سهم نحو جميع علم النحو إلى تقوى علم النحو يستمد علم النحو من الكتاب والسنة علم النحو نتقوى الكتاب والسنة والكلام العربي الفصحى نتقوى كما نينو يا عرب وفصاحة أو وفصيح نتقوى كما نينو يا عرب وفصيح أو أبو رزمزة كي عرب فصاحة إن العرب الأكحاح ولو عرب أبو نواسيلي يعني هي نقول زمون ذاتو سردا حاجة سوما نحو لكن حقسينين يا إخوة حقسين نحو حكم تعلم حكم تعلمي هذا العلم حكم يقسم إبنية نحو ني الواجب الكفائي ني واجب وكفائي قم نحو بسوما نفرض كفاية ني ما نحو كفاية إذا خاب به البعض وحصل المطلوب نبالي وتقبقوا مسمامية بعضي لكن نجد أكيوة كاوتي مبادثانا لا يطالب به الآخرون وإنجين وليو باكية هوامبي فنيني سيد مفهمينا والي وليو باكية هوامبي فنيني والي بعض وكسمامية نجد أكيوة نكيوة كبادثانا wale wengine waliobakia wanaambia hawaambii mfanyeni wakad yatayyan inawezekana kusoma ilmu ya nahwi ikawa sasa ni nini ikawa ni fardhu aini wakad yatayyan inawezekana ni fardhu aini ala baadhi duna baadhi kwa baadhi ya watu bila ya baadhi ya wengine right nizkana kwa baadhi tunasema kwamba watu fulani ni wajibu mujue ilmu ya nahwu kila mmoja lazima ifahamu ilmu ya nahwu sisi tunafahamu kwamba kadi yatayyan kama arada tafsir al-Qur'an al-Azim kama arada tafsir al-Qur'an al-Azim mathalan kwa mfano mtu anataka tafsir al-Qur'an haweza kaitafsir al-Qur'an bila kujua ilmu ya nahwu haweza kawa ni mufti bila kuifahamu ilmu ya nahwu haiwezekani haweza kaifahamu fiqh bila kuifahamu ilmu ya nahwu haweza kaifahamu usul fiqh bila kuifahamu ilmu ya nahwu kwa sababu pia miongoni mwa mabahithi za ilmu ya usul fiqh kwamba kuna mabahithi lughawiyya kuna mabahithi lughawiyya mabahithi za lugha na hizo mara nyingi huwa zinakuwa zinapatikana kwenye qawaid usuliyya, al-qawaid usuliyya. Ukiangalia kama zile alfadhul umum, tumefahamiana hapo, zile alfadhul umum zile man wale wanakuwa wanazungumzia mabahith, miongoni mwa mabahith za nini, za nahwu. Masaili ilmi nahwu ni kawaiduhu allati yabhathu fiha, ni zile misingi yake na kanuni zake ambazo elimu ya nahwu inafanya bahthi katika elimu hizo. Nahwu alfa'il, mfano fa'il, walmaf'ul, المفعول والمرفوع والمنصوب والمضاف والمضاف إليه والحال والتمييز والجار والمجرور نحن جنين هاي عندي مسائل أبو نحو إن هو إن فن بحثي هتيجا مسألة كمان.